جو یوں مدینے جاتا یہاں قبر میں کرم سے قبر میں کرم سے دید مجھے تو ہوگی جو بقیع پاک پاتا جو بقیع پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لو جو یوں مدینے جاتا ارے دائر مدینہ تو خوشی سے ہنس خوشی سے ہنس رہا ہے دل غم زدہ جلاتا دل غم زدہ جلاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا میری آنکھ جب بھی کھلتی تجھے سامنے ہی پاتا تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی تجھے سامنے ہی پاتا جو یوں مدینے جاتا کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا گئے بساتا وہی گئے اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا صلوا علی الحبیب مرحبا آج چلیں گے شیخ ابرار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شیخ ابرار کے پاس انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس انشاء اللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس دیروں بے سیا گناہگاروں کے سردار کے پاس دیروں بے سیا گناہگاروں کے سردار کے پاس فسانا کہہ گئے نا خوب رو رو اے بابا کا فسانا کہہ گئے نا غم سے دو آؤ چلو احمد مختار کے پاس غم سے دو آؤ چلو احمد مختار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شیخ ابرار کے پاس میں گناہگار گناہ ہوں اسی بات کیا لاتا میں گناہگار گناہ ہوں اسی بات کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس دونوں عالم کی بدائی کا سبانی پر کرے دو عالم کی بدائی کا سوالی پر کرے ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس شاہ والا مدینے کا بنے دیوانا شاہ والا یہ مدینے کا بنے دیوانا ایک بھکاری ہے کھڑا دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس حسن اخلاق ملے میں اخلاص ملے حسن اخلاق ملے بھی میں اخلاص ملے ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس استقامت اسے عطا کر دیجئے استقامت اسے ایمان پہ عطا کر دیجئے ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس نار دو سے رہائی کا ملے پے بانا نار دوزخ سے ملے نار دوزخ سے رہائی کا ملے پے بانا ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس آپ سے آپ کی کار یہ سوالی آقا آپ سے آپ کی گاہ ہے یہ سوالی آقا ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس قبر میں یوں ہی نگیروں رہی آیا ان کی قبر میں یوں ہی نگیروں رہی آیا ان کی ہے غلامی کی سند دے لو عطار کے پاس ہے غلامی کی سند دے لو عطار کے پاس مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس صلو علی الحبیب مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سبانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دے تیرا ٹھکانا بنے دے تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے جذبہ عطا یا الہی ملکہ جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ